kde moji bratři jsou, nevím a netuším. A otec, strádá dál, žádám tě o svolení vyrazit na pomoc, když jiné volby. Otec tvůj stále spí, nikoho nevnímá. Teď ty si pro něho naděje jediná. Čas moc nezbývá, to na paměti není. Pospěš se, nejmladší. Rychle víš, neváhej.